odpowiedzialna za każdą krztę melancholii, smutku. Co złego, to ja. Do usłyszenia 14 listopada. Autopromocja. Trójka budzi. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi. Omijam koralowe ostrowy burzanu. A może ktoś jednak zawoła. Jest 4 minuty po godzinie 5. Witam serdecznie Państwa w audycji Trójka Budzi. Trójka Budzi i jak zwykle w piątek z muzyką, powiedzmy, synthpopową. Irena Dan, Michał Kirmucie, kłaniamy się pięknie Państwu i zaczynamy. No, wprawdzie długi weekend, więc pewnie wielu z Państwa nie musi dzisiaj się budzić o godzinie 5 i 4 minuty po, dokładnie. Ale jeśli ktoś ma taką potrzebę albo konieczność, no to wstajemy.

Stand Up. Kiedyś oczywiście Bob Marley, ale tutaj Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman czy Jason Dur. Wszyscy razem na jednej scenie w 1988 roku podczas koncertu organizowanego przez Amnesty International pod hasłem Human Rights Now. I pomyślałem sobie, że dzisiaj o tej dosyć wczesnej porze w programie trzecim chwilkę zostaniemy przy koncertach. Ten koncert odbył się w naszym kraju. Odbył się w Gdańsku. No i było to wielkie, wielkie widowisko. Pierwszy taki plenerowy koncert tego artysty u nas, bo wcześniej grał, ale w Spodku taki trochę mniejszy koncert. Wtedy w Gdańsku zaprezentował piękne, wielkie widowisko i podczas tego widowiska także sięgnął po jeden utwór bardzo dla nas ważny. Jean-Michel Jarre i Mury. Amory rosną. Kiedyś Jacek Kaczmarski, teraz Jean-Michel Jarre. No, może nie teraz, ale nieco później niż Jacek Kaczmarski. I pozostaniemy przy dźwiękach koncertowych, ale zanim przypominam Państwu mój adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl i bardzo mnie cieszy, że już Państwo dają o sobie znać. Szczęścia nie można kupić, na szczęście. To cytat Phila Bosmansa, który dostaliśmy od pani Mirki. Jestem w sandomierzu temperatury brak. 0 stopni i niewiele, bo 7 stopni w ciągu dnia. Pozdrawiam serdecznie wszystkich wcześnie wstających, oczywiście pana redaktora Michała również, albo przede wszystkim. Dziękuję. Pan Andrzej także dał o sobie znać. Witam pana redaktora, jak i nieśpiących słuchaczy, w tym moją żonę szykującą się do pracy, a ja oczywiście też dzisiaj dzień pracujący w drodze do kraju Redbox. Bardzo miło. Dziękuję panie Andrzeju. Pan Zbyszek również no, trochę skarży się. Zasypiam z Kirmuciem, budzę się z Kirmuciem. No, przepraszam, ale mam nadzieję, że potem długi dalej weekend już bez Kirmucia. Dobrze, wracamy do muzyki. W programie trzecim teraz Sting. Znowu Sting, ale tym razem już samemu. A właściwie z własnym zespołem, choć to także będzie koncert z 88 roku Human Rights Now dla Amnesty International. Wtedy Sting zaprezentował przepiękną, poruszającą wersję swojego hymnu They Dance Alone. Cuando vine a Buenos Aires el año pasado, yo he visto miles de fotografías de desaparecidos, hermosas jóvenes, jóvenes hermosos, niños hermosísimos. Yo me pregunto, ¿por qué la Junta Militar pensó que Chile, que Argentina podría crecer sin esta belleza? Yo me pregunto, ¿por qué la Junta Militar pensó que América Latina podría crecer sin este espíritu? Yo me pregunto, porque la Junta Militar pensó que el mundo podría crecer sin este talento. Esta canción está dedicada a los familiares de los desaparecidos. ¿Por qué están aquí bailando solas? ¿Por qué hay tristeza en sus miradas? Hay soldados también, ignoran su dolor. ¿Por qué desprecian el amor? Bailan con los muertos, los que ya no están. Amores invisibles dejan de danzar. Bailan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad. Yo las vi en silencio gritar.

los madres y los desaparecidos. Muchas gracias. I Dance Alone. Kiedyś na płycie Nothing Like the Sun, drugiej solowej płycie Stinga, ale tutaj w wersji koncertowej z 1988 roku. Do nagrań koncertowych jeszcze dzisiaj wrócimy w programie trzecim, ale teraz, no właśnie, Jean-Michel Jarre śpiewał coś o murach. Był kiedyś taki piękny utwór grupy Kult, także śpiewający o murze. I pomyślałem, że dzisiaj przypomnę ten utwór, ale w tej wersji, która pojawiła się kilka miesięcy temu, myślę, że bardzo interesującej. Claudie i Arachia. Schody po lewej stronie. Kasia. Kiedyś Kult, teraz Claudie. I tak sobie myślę, bo ten utwór powstał bardzo, bardzo dawno temu, gdy jeszcze faktycznie w Berlinie stał mur dzielący to miasto na dwie połowy, no może nie do końca, ale w każdym razie dzielący na pewno niemieckie społeczeństwo, a jednak z drugiej strony bardzo wtedy także aktualny w naszym kraju. I smutne jest to, że lata upływają, a ciągle jakby ten tekst Kazika Staszewskiego się nie starzeje, ciągle jest aktualny, ciągle jest jakaś lewa strona, jakaś prawa strona i jakiś mur pomiędzy. No dobrze, trochę ciężko się zrobiło jak na godzinę 5:33, ale pozostaniemy przy utworach ważnych, pięknych i z przesłaniem, bo teraz The Dumplings i Każda z nas. Trochę tu ciemno, trochę tu smutno. Otwórzcie proszę okna i trażem wpuśćcie słońca. Ciało zmęczone, stopy i dłonie. Oddech piersi oddaj, tak śmiem prosić o to. Tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma. Cztery olbrzymie ściany, taki kraj, w nim okna małe i marne. Tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma. Cztery olbrzymie ściany, taki kraj, w nim okna małe i marne. Mi tłucze, będę cierpliwie śpiewać, słowem wypełniać niemoc. Modlitwa płonie za ciało, za głowę. Oddaj piersi, oddech, tak śmiem prosić o to. Tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma. Cztery olbrzymie ściany, żadnych drzwi, okno małe i marne. Tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma. Tak każda z nas ma, tak każda z nas ma. Tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma. Cztery olbrzymie ściany, taki kraj, w nim okna małe i marne. Z nas ma, tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma, tak każda z nas ma. Tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma, tak każda z nas. Tak każda z nas ma, tak każda z nas ma, tak każda z nas ma, tak każda z nas ma, tak każda z nas ma. Każda z nas i grupa The Dumplings. Grupa, która miała zniknąć, ale na szczęście cały czas jest aktywna, jak widać, bo co jakiś czas jednak nowe dźwięki pod tym szyldem do nas docierają i bardzo mnie cieszy, bo to jeden z tych młodych, w pewnym sensie młodych zespołów, który akurat wzbudza moje zainteresowanie. No dobrze, w programie trzecim w audycji Trójka Budzi mamy kącik muzyki polskiej? Niech będzie. To jeszcze jeden głos. Our Voice, nasz głos, od Mori Woods i Anity Lipnickiej. choice, my thoughts, my voice, my freedom is our business. Our rights need no forgiveness. My skin, not yours, their future, not ours. How many wars must we wage till we can finally see some change? And don't you think we deserve the freedom to question and the right to be heard? And don't you think we deserve to be free of oppression? To know we have a voice. We have a voice. Moje prawa, mój raj, mój dom, ten kraj. Ile razy umrzeć mam jeszcze, bym mogła żyć tak jak zechcę. Ciało, mój gniew, nasz głos, nasz śpiew. Wolności cienka granica, gdy śpiewa ze mną ulica. Dość już, nie zamkniesz mi ust. Moja rzeka wylała, nie wymarzysz tych słów. Dość już, w moje ręce mój los. Kończyła się cisza, już pora na mój. Na nasz głos. I am. Jestem. I am your sister. Jestem twoją siostrą. I thank you. Dziękuję ci. Zamkniesz nam ust, moja rzeka wylała, nie wymarzysz tych słów. Dość już, w moje ręce mój los. Skończyła się cisza, już pora na mój. Don't you think we deserve to be free of oppression and to know we have a choice. Our voice, nasz głos, Moria Woods, mieszkająca w Polsce, i Anita Lipnicka. No to jeden z tych utworów, który w ostatnich miesiącach jakoś szczególnie zwrócił moją uwagę. Ale teraz w programie trzecim wrócimy do nagrań koncertowych, dokładnie do jednego utworu. Nie, dwóch, ale połączonych w jeden. To będzie koncert, do którego sięgałem tutaj nieraz już w programie trzecim. Koncert 46664, organizowany przez Nelsona Mandelę w RPA. Wielu wspaniałych artystów, muzyków Queen, Eurythmics, no a także Bono. Bono z grupy U2 również pojawił się wtedy na scenie. No i między innymi zaśpiewał utwór przede wszystkim oczywiście znany z repertuaru jego macierzystej formacji, czyli U2. Utwór One, ale wzbogacony pewną taką znaną piosenką sprzed lat, Unchained Melody. Piosenką, którą też Bono kiedyś śpiewał z grupą U2, ale tym razem na scenie bez kolegów z zespołu. This is from my friend Portia. We lost her life just yesterday here in Cape Town. Someone to blame, you said. Lata 80., gdy grupa U2 postanowiła sięgnąć po ten utwór Unchained Melody, no i nagrać taką właśnie dosyć podobną własną interpretację. Ta pojawiła się na stronie B jednego z singli, ale jakże piękna interpretacja i myślę, że fani grupy U2 chętnie do niej wracają. Ja w każdym razie ten singiel pielęgnuję, bo tam jeszcze też piękna interpretacja U2 utworu Everlasting Love. Ale tutaj Bono solowo na scenie w RPA podczas koncertu 4-6-6-6-4. No a wcześniej oczywiście utwór One z repertuaru grupy U2, macierzystej formacji. No dobrze, dzisiaj sporo muzyki z przeszłości, więc na zakończenie, bo zostało nam nieco ponad 10 minut do godziny 6, a więc to czas, by powoli myśleć o zakończeniu audycji Trójka Budzi. Dzisiaj o 4:00, dokładnie, zadzwonił telefon, zadzwonili przyjaciele, no trochę z troski, abym nie zaspał na dzisiejsze spotkanie z państwem, ale padło jedno ważne pytanie. Pytanie brzmiało, czy będzie nowy Low Moon? Tak, będzie. Będzie właśnie teraz. A Dream Never Dies. Just me and my ride. Całą pandemię grupa Low Moon nam podsuwała różne interpretacje znanych utworów. No i ja za każdym razem z radością dzieliłem się nimi, ale z drugiej strony narzekają, że ciągle brak nowych autorskich dźwięków. No i są. Bardzo się cieszę. Dream Never Dies. Od 2 dni w sieci ten nowy utwór jest z nami, a my czekamy oczywiście na cały nowy album grupy Low Moon, bo moim zdaniem to jeden z najciekawszych młodych zespołów, jaki pojawił się w ostatnich latach. Irena Dan, Michał Kirmuć, pięknie Państwu dziękujemy. Jeszcze na koniec jeden z najpiękniejszych utworów, jaki pojawił się moim zdaniem w ciągu ostatnich tygodnia, przynajmniej jaki trafił w moje ręce. Tears for Fears i The Tipping Point. Do usłyszenia.